У пивниці немає нічого, крім оцих бочок. Чому ж вона не передбачила того? Чому не взяла з собою сокири? Вертатись? Ні, запізно. Там, певно, вже ворог обсадив замок, подвір'я. Зловлять її, допустять, поведуть перед Меншикова, її, чекаючи дружину. В крайній розпуці добуває стилет, підносить, валить ним у бочку, аж глухий луск відбивається далеким відгуманом від низьких склепінь. Чи відгумін це, чи чиясь хода? Наслухувати немає, коли скіпка дотліває. Спішись, нараз кров стиляється у жилах. Хтось ухопив її за руку, стиснув, здавив скіпку, підошвий притулок. Погасла. Чорно в очах, чорно в душі. Все пропало. Коли Мотя прийшла до себе, зрозуміла, що чиїсь кріпкі руки виносять її з пивниці. Дихнуло на неї подихом тютюної горілки мужчина. Козак чи москаль, мов блискавка майнула через голову Мотрі. На всяк спосіб хтось, хто знає дорогу. «Пусти!» – кричить, пручається Мотрі. «Ну, втечеш уже, аж тепер ти моя». Ті звуки врізуються в свідомість, як ніж у серце, пізнає голос. Це говорить прилуцький наказний полковник Іван Ніс, найосоружніший для неї з усіх людей на світі. 100 гадок, як 100 вогників, займається у мозку. То спалахують, то гаснуть. То ясно робиться нараз, то тим гірше темрява навкруги. Іван Ніс. Це він, що Батурин зрадив. І тепер вона в його руках безборонна. Коли б так ніж, коли б стилет її чіпляється тієї гадки, як останні дошки порятунку. Може, він є в неї. Розбивала ж ним бочку, вихоплює праву руку, щоб пошукати. Не шукай, бо не знайдеш. Твій стилет залишився там, біля бочок. Не пручайся даром. Я не ворог тобі. Люблю тебе, врятую, заховаю. Краще забий мене. Жіноче базікання. Щаслива, будь-що впору на спів. Чорт, не дні з тебе. Хто тобі сказав, що я тут? Мені ніхто не казав, я здогадався. Знаючи твою вдачу, того тільки й боявся, щоб ти не висадила вежі. Дякувати Богові, саме впору на спів. Подякуєш мені, побачиш. Замість відповіді кидається на нього і руками обхоплює за шию, давить. Падають обоє на сходах, але він сильніший. Відірвав руки від горла і вхопив обі в свою праву долоню. Крізь двері чути, як Батурин реве. Там страшний суд. Пусти, а то голову обмур розіб'ю. Не пущу тебе, не пущу, пора до розуму прийти. Врятую тебе, може, ще якого врятую. Моє слово має тепер вагу. Не хочу я твоєї ласки, проклятий, не проклинай. І без того багато лиха на світі. Ти його спричинив зраднику. А хто не зраджує нині? Не так, як ти, для наживи, для пірнача. А може для тебе, а? Може для тебе, Мотре. Хочу підняти її далі нести. Не піду, лише мене тут. Невже ж я з глуздів збився? Балакаємо, Мотре, на розум. Нас тільки двоє. І Господь Бог над нами. Можливо, але він мовчить. Я мушу врятувати тебе. Послухай, проведу тебе за город. Там мій віз завезе тебе у безпечне місце. Просидиш, поки не втишиться буря. А як побачу, що небезпечно, покину все і пірначі, хоч би й булаву, і прилину до тебе, щоб грудьми своїми заступити тебе, бо без тебе немає для мене життя. Наказний полковнику, почала мовити, за кого ти маєш мене? Я ж перед хвилиною хотіла висадити замок у повітря, а тепер мала б осоромити себе, щоб рятувати життя, та не буде того ніколи. З Батурина не вийду. Що станеться з ним, хай діється і зі мною. мовчав, і вона замовкла. А в Батурині ревіло. Чути було луск стрілів, грюкіт гармат, галас двоє кридання. «Пусти мене!» – стала благати носа. «Якщо у тебе, як крихітка серця, послухай мого благання. Життя, яке ти обіцяєш мені, гірше від смерті. Краще вбий мене. Хочу, щоб ти жила. І мусиш жити. Противний ти мені!» Наглим рухом відтрутила його від себе, так що покотився з тим голов, а сама стала втікати по сходах. Скоро-скоро з одного пекла та в друге. Бігла, але ноги не слухали її. Руками чіплялися за стіни, але стіни були ковзькі, і долоні зсувалися по них, як по склі. Останки свідомості рвалися, як шматочки мережева, як нитки шовкові розпливалися, як хмарки по блакиті, канули в порожнечу. Останні звуки, які боляче вчулися, це луск важкої мужицької ходи. Іван ніс доганяв її. Той самий ніс, наказний прилуцький полковник, що вбив її вірного чуру, перейшов до москалів, показав їм тайний вхід на замок. Ще трохи, і вона знову попаде в його руки. Ще тільки 2-3 сходи. Як добре, що якраз тоді перед нею розтворилася безодні, і вона полетіла туди, забуваючи про все. Як добре, що її нема. Нема нічого. Гураган. Мотря відітхнула свіжим зимним повітрям і розплющила очі. Довго не могла зрозуміти, де вона, що таке діється з нею, повисла між життям і смертю, і ніяк не могла перехилитись ні в один, ні в другий бік. Хай би скотилася в ту прірву, з котрої немає вороття, хай би всьому прийшов кінець.